Żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejnych 8,5 tysiąca infekcji koronawirusem w Polsce. Według resortu zdrowia to trzecia fala pandemii. W kopalni Ziemowit w Lędzinach koło Tychów zginął górnik przysypany przed ziemię. Rozpoczęła się rozprawa apelacyjna Aleksieja Nawalnego. Proces obserwują zagraniczni dyplomaci. 8,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. Wczoraj potwierdzono wykrycie pierwszego w naszym kraju przypadku mutacji południowoafrykańskiej. Teraz około 10% nowych infekcji to brytyjska odmiana patogenu. Z 26 tysięcy łóżek covidowych połowa jest zajęta. Dlatego w obliczu trzeciej fali pandemii musimy jeszcze bardziej przestrzegać podstawowych zasad, czyli dystans, dezynfekcja i maseczka, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta nowa ilość osób, które ulegają zakażeniu koronawirusem, będzie się niestety już w tej chwili się przekłada na zwiększoną ilość osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach. Dlatego to jest bardzo niebezpieczne. Według lekarzy szczepienia to jedyna droga do zmniejszenia liczby śmiertelnych przypadków i powikłań. Niezwykle ważne jest również to, że powoduje uleczenie naszej psychiki, mówi dr Tomasz Męcik, Kronenberg. Ciężko będzie powrócić do tego normalnego świata z punktu widzenia różnych schorzeń na tle psychicznym, lęków przede wszystkim i alienacji spowodowanej tym odosobnieniem, które miało miejsce w tak długim czasie. Psychiatria będzie miała pełne ręce pracy po tym, jak będziemy wychodzili z pandemii i myślę tutaj nie tylko o psychiatrii osób dorosłych, ale również psychiatrii dziecięcej. W przypadku młodzieży bezpośredni kontakt z rówieśnikami jest bardzo istotny, dodaje dr Kronenberg. Poza tym długotrwałe siedzenie dzieci przed komputerem powoduje pogorszenie ich wzroku i wady postawy. Tragiczny wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach koło Tychów. Na głębokości 500 metrów ziemia przysypała górnika. W tym rejonie pracowało 7 ludzi. Pozostałym udało się uciec. Natychmiast rozpoczęto akcję ratowniczą, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Brało w niej udział 7 zastępów ratowniczych. O godzinie 2:40 ci ratownicy dotarli do tego zasypanego górnika. Niestety okazało się, że lekarz stwierdził zgon. Przyczyny wypadku bada komisja z Urzędu Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej i Kopalni Ziemowit. Członkowie porozumienia muszą sami rozwiązać sytuację w swojej partii. Tak o sporze w tym ugrupowaniu mówił w trzecim programie Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Prawo i Sprawiedliwość niespecjalnie chce i nie ma mandatu do tego, żeby się w ten spór włączać z punktu widzenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsze jest, żeby mieć stabilną większość sejmową, która może realizować program. Spór dotyczy ugrupowania z koalicji rządowej, mówił poseł Lewicy Tomasz Trela. Ja bym jednak oczekiwał, że pan Gowin 24 godziny będzie walczył o to, jak pomagać polskiej gospodarce, a nie walczył o to, jak utrzymać swoje stanowisko. Ja bym jednak oczekiwał, że rząd pana premiera Morawieckiego nie będzie każdego dnia rozwiązywał konfliktów. Prezydent jest cały czas informowany o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Pan prezydent jest nie tylko konsultowany co do przebiegu tych rozmów, ale sam prowadzi tutaj w tym zakresie swoje działania, spotyka się z politykami. Tym, czym się kieruje, jest utrzymanie jedności. W porozumieniu trwa spór personalny co do kierownictwa. Jego skutkiem było usunięcie z partii kilku jej członków. Oni sami nie uznają tej decyzji i kwestionują przywództwo Jarosława Gowina. Rozpoczęła się rozprawa apelacyjna Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd ma zdecydować o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji o zesłaniu opozycjonisty na prawie 3 lata do łagru. Proces obserwują na miejscu zagraniczni dyplomaci, także polscy. 2 lutego moskiewski sąd przychylił się do wniosku Federalnej Służby Więziennictwa i zdecydował o odwieszeniu Aleksiejowi Nawalnemu starego wyroku. Chodzi o wyrok z 2014 roku w sprawie machinacji finansowych na szkody koncernu kosmetycznego. Po uwzględnieniu liczby dni, które wtedy polityk spędził w areszcie, sąd zdecydował, że powinien on spędzić w kolonii karnej jeszcze 2 lata i 8 miesięcy. To nie jedyna rozprawa, na której musi się dziś stawić lider rosyjskiej opozycji. O 12 według czasu obowiązującego w Polsce w moskiewskim sądzie rozpocznie się rozprawa w związku z oskarżeniem o zniesławienie weterana II wojny światowej. W tym procesie prokurator zażądał dla opozycjonisty 950 tysięcy rubli grzywny. Uwolnienia Aleksieja Nawalnego zażądał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

un gesto lindo hacia la paz. Panie Wojtku, parada pieśni cnotliwej. No dobra, ale co to są cnoty, mój złoty? Pyta ktoś. No nie wiedziałem, że aż tak daleko do podstaw muszę sięgnąć. No proszę pana, no cnoty, tak na chłopski rozum panu powiem. Pokora, hojność, czystość, miłość, umiarkowanie, cierpliwość, gorliwość i pracowitość. No to są cnoty tak ogólnie. Można by powiedzieć zalety, ale to nie to samo. Cnoty się wypracowuje, a zalety można mieć po prostu. Roztropność, sprawiedliwość, strzemięźliwość i męstwo to też są cnoty. I są boskie jeszcze wiara, nadzieja i miłość. No cała masa jest cnót, proszę pana. Najpierw trzeba się wyzwolić, tak? I mamy za chwilę w piosence przykład faceta, który się wyzwolił i jeszcze w dodatku wyśpiewa, że gracias a Dios me libere, czyli wyzwoliłem się dzięki Bogu i z czego? De mujeres. Od kobiet się wyzwolił, które go otaczały i go tam jedna w tę, druga w tamtą i on je też ciągnął. A był przedtem, jak go tak otaczały te kobiety, jak go tak opadły wszystkie, to on był mujeriego, piękne słowo. I proszę panów, to wcale nie buduje mężczyzny. Don Juan czy Don Juan może być fascynujący, ale brak mu cech męskich. Ma samcze cechy, ale męskich nie ma, bo mężczyzna, czyli mąż, jest mężny, można na nim polegać, na słowie męża prawdziwego można polegać. Mężczyzna jest stały, a nie zmienny, jest wierny innym, sobie, ojczyźnie. Tak jest mężczyzna. Don Juan, to samcze cechy, owszem, może i owszem, no, ale męskich nie ma za grosz. Perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Zaparrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, de Gay, de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, de Elga y de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Todas me insultaban, me decían mujer y amor. Explico qué razón ellas tendrán. Por eso la tuve que hacer. Muchacho bueno, si seas un hombre de bien. No quiero más complicaciones, por eso me liberé. A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo. Y si no, I'm sorry, goodbye, my girl. Program Trzeci Polskiego Radia. Yo no quiero más complicaciones. Nie chcę więcej uwikłań. Por eso me libere. Dlatego się wyzwoliłem wreszcie, bo człowiek taki uplątany cały, taki oblepiony różnymi swoimi uwikłaniami. I niewolny właśnie. O to chodziło, o to chodziło. Proszę Państwa, solidny mężczyzna charakteryzuje się cnotą. I teraz, no niestety łaciny nie brałem w szkole, na szczęście za to wziąłem hiszpański potem, on jest do łaciny podobny troszkę, dzięki czemu człowiek jakoś się tak potrafi ogólnie w świecie własnego języka odnaleźć, jak zna inny język. No żałuję, że teraz się nie uczy łaciny. Łatwiej by nam wszystkim było cnota. Ja to będę po hiszpańsku przerabiał z państwem, tak, bo łaciny nie znam. Więc cnota, virtud. Cnotliwy, virtuoso, tak? I wszystkie skojarzenia z wirtuozem też są prawidłowe. A wir to mąż, mężny, mężczyzna, a kobieta virgen. Kiedyś się mówiło po polsku mężyna na kobietę. Mężyna, dziewica, cnotliwa i virtuti militari, właśnie stąd się wziął, że taki mąż prawdziwy w pełni, tutti, totus. No właśnie tak. Budujmy to w sobie. Proszę Państwa, zacznijmy tak, parada pieśni cnotliwej. Zacznijmy od cnoty wstrzemięźliwości, bo to takie oczywiste jest. W poście pościmy, czyli czegoś unikamy. No na przykład tutaj mam, zrobimy takie ćwiczenie, tutaj mam cukierniczkę, mam tego. O, uniknijmy cukru, bo od cukru się buduje nie w głowie i nie w sercu, tylko tam z tyłu się takie duże nabuduje człowiekowi, potem się wygodnie siedzi, ale się trudno wstaje i chodzi. No i Państwo spróbują może kakałka unikać, albo jak ktoś lubi, to w budyniu niech unika. Tak, niech sobie stoi przed nami kakałka, my ćwiczymy. Unikam. tu tu ni e ni e ni Nye ana yua wa wi wi li e wi e wi Nye ana yua wa wi li Nye ana yua mu wa wi li Kaku o, kaku lo, kaku le Nye ana wi o me nyone ki o Ajisa me nyone le yi Ajisa me nyone le yi Kakulo, kakule, nyona wiyo menyone kiyo Kakuo, bebe kuo samana Kakuo, awia Kakuo, bebe kuo samana Kakuo, ala ala penaste ya Ajisa menyone leyi Ajisa menyone leyi Kakuo, kakulo, kakule Nyona wiyo menyone kiyo Kakuo menyone kiyo Bebe kuo samana A zatem wstrzemięźliwość, odsunę to kakałko. Proszę Państwa, to samokontrolę w człowieku też rozwija jakoś. Tak? I cenimy samokontrolę u różnych karateków, judoków i innych takich sportowców. Cenimy, to ceńmy i u siebie. Samokontrola wymaga kolejnej cnoty, roztropności. No jak Państwo chcą poprzez wstrzemięźliwość i samokontrolę się budować wewnętrznie, to jeszcze roztropność jest potrzebna, gdyż żadne umartwienie, żadne ćwiczenie nie powinno być ponad Twoje siły. Musi być na Twoją miarę. No tak od razu człowiek we włosienicy się nie rzuci na ziemię i przez cały post nie będzie jadł tylko jednej kromki chleba i popijał wodą źródlaną, bo nie wydoli, jeśli jadł kiełbaski codziennie cztery i zupki inne takie. Nie wydoli. Trzeba odsunąć najpierw może jedną kiełbaskę. Ja sobie teraz takie ćwiczenie zrobię. Puszczę sobie takie do tańczenia i spróbuję sobie przybandażować psychicznie ręce, biodra przybandażuję sobie do krzesła i nogi do podłogi sobie przybandażuję i nie wolno tańczyć przy tym w ogóle, nic, żadnego ruchu, nawet brwi do rytmu nie wolno ruszać, nawet brwi. Talentico, pa que entre suave como la clave, muy sabrosito, sí, así a su cara, pa que consuele y se me cuele a caramela. Bien endulzado y fuertecito Pa' que se me abran bien abiertos los ojitos Y caso Como si bailara mambo de la cabeza a los pies y como se toma el café como si bailara mambo de la cabeza a los pies y como se toma el café mambo ¿Y es que repetimos? Cabeza a los pies, y es como se toma el café, si bailaras mambo de la cabeza a los pies. Así es como se toma el café. Suave como la clave, muy sabrosito, sí. Azúcar, pa' que consuelte y se me cuele a caramela, bien endulzado y fuertecito, pa' que se me abran bien abiertos los ojitos. Y caso, sí. Como si bailara mambo de la cabeza a los pies, si es como se toma el café. Como si bailara mambo de la cabeza a los pies, si es como se toma el café. Właściwie dlaczego ja tak się samoograniczam? Przecież taniec mnie buduje, nic mnie nie psuje. To może jakoś gdzieś przesunę to wstrzemięźliwość moją, gdzie indziej przesunę. No, nie psuje mnie to. Chyba, żeby dla samego ćwiczenia. Proszę Państwa, parada pieśni cnotliwej. Zajrzyjmy pod prześcieradło cierpliwości. Co tam się mieści? No, tam się mieści jeszcze Savanas Frias. Mam taką piosenkę o zimnych prześcieradłach. On rzeczywiście cierpi z powodu tego, że te prześcieradła są zimne. Ale jakoś tak cierpi, szukając w tych zimnych prześcieradłach pożytku dla siebie. Umiarkowanie, wyciszenie. Ja wiem, dzisiaj słowo cnota wyśmiane, a nawet jako obelga używane w formie cnotka, tak pogardliwie. Proszę Państwa, do cnotliwych mówię, słabe usze nie znoszą cnót. Bo cnota wymaga kręgosłupa, cnota wymaga zaciśnięcia zębów czasami. Cnota jest właściwie takim zadaniem sportowym trochę. Savanas Frias. Dla wybrańców, którzy tutaj mają jakiś kłopot, proponuję na czas postu zimne prześcieradła. Zimne. Jeszcze do tego twarde, żeby były. Najlepiej w ogóle z koziej sierści. Włosiennicę sobie proszę zrobić. Savanas Frias. Cómo me duele este frío aquí en mi cama. Cómo yo extraño tus besos en madrugada. Quisiera dormir, amor, sobre tus pechos. vida. Ćwiczył cierpliwość. Proszę Państwa, w naszym świecie cnota jest wyśmiana, podobnie jak umartwianie ciała, już szczególnie jak czytamy jakieś średniowieczne techniki, biczownicy, Szymon Słupnik i tak dalej, tak z przymrużeniem oczka. Proszę Państwa, no ale dlaczego z przymrużeniem oczka? Przecież dzisiaj te techniki też są, tylko one się tak jakoś inaczej nazywają. Nie są, nie jest wprost powiedziane, dla siebie to robię, dla Pana Boga albo dla innych, tylko jakoś tak jest, że tam się chodzi na różne ćwiczenia, dietki się zakłada. Zamiast siedzieć w kaplicy, to człowiek siedzi na sali gimnastycznej, jogę ćwiczy, założy se nogę za łeb i oddycha słabiej przez to, czyli jest deprywacja tlenowa albo sensoryczna, kubeł na głowę albo w czarnym każą siedzieć po ciemku pod pierzyną. No wszystko to istnieje, no dzisiaj jest człowiekowi potrzebne. Umartwiamy ciała. Na bieżąco, wspinaczka górska jest przecież umartwieniem ciała. Państwo pewnie teraz zawody na śniegu oglądają, to już sam śnieg jest umartwieniem, ale jak ktoś tak biegnie przez te lasy, a jeszcze 20 lat przed olimpiadą trenuje ciężko, to jest umartwianie ciała. No i proste czynności, jak w następnej pieśni będzie, noszenie wody w wielkim dzbanie na głowie. Dziewczyna mówi mamusi swojej, że już nie mogę, ta mukura mnie uwiera, tutaj mnie uwiera i mnie odciska. A mama mówi, noś wodę, będziesz miała piękną figurę i duszę, dziecko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamá, no puedo con ella. Me la llevo la cabeza y mamá, no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con el zambucro de agua. Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Es que no puedo con ella. No puedo con ella. Ay, nena, ¿quién te

co pan tutaj o tych wszystkich cnotach, a tak pan radośnie gra? No przecież właśnie o to chodzi, żeby to z radością wszystko robili. Oni to, o, poszczę właśnie, poszczę, wszyscy widzą, że poszczę. Nikt nie widzi? Poszczę przecież widać chyba, nie? Halo! No nie o to chodzi, nie o to chodzi. To w komóreczce po cichutku ma być. I ona nosiła przez las tę swoją taką na głowie i mówiła: mama, no, mama, ja już nie daję rady, normalnie uwiera mnie. Noś, córko, noś, mama, nie daję rady. I pod koniec piosenki było jednak la, la, la z radości. Parada pieśni cnotliwej. A która z cnót jest królową cnót? No proszę państwa, pokora. Pokora jest królową cnót. Takie uniżenie siebie, ale z miłości. Jakieś takie celowe, uznanie win, własnej szarości, brzydoty duchowej, miałkości charakteru. I uwaga, bardzo ważna rzecz, którą przegapiamy, my się boimy upadków, a upadki są konieczne do zbudowania pokory. Upadki są błogosławieństwem człowieka. Tak jak w sporcie upadki kolejne są konieczne, żeby on był coraz lepszy. Pokory. Żeby był uniżony wobec tego, czego nie umie, i żeby był mocny w końcu. Ceń porażki, ceń przeciwności. Przecież, żeby wyćwiczyć mięśnie, używasz ciężarków. No to żeby wyćwiczyć ducha, też musisz mieć jakieś ciężarki, jakieś krzyże na plecach. Ceń sobie porażki. Sí quedó bien claro, es que nada me falló, en lo bueno de lo malo, en la historia de los dos. Llegaron con la mentira, por envidia o por maldad, y yo ciego de la ira, no hice más que decirle adiós, a decirle adiós.